ऐसा कुछ क्यों होता है सहेली, एली रे एली क्या है ये पहेली, ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली। एक है दुल्हन वो नवेली,